हम फिरदा बुगाटी यार 150 ते छड़ी वेरी बड़ा लगांदे जोर पर गली गली मेरा शोर मैं फॉरेन च रहना मेरी पजी पिंडा च टोर मैंने बदली नी टोपी बदले नी नाकी पर जिस दिन दा आया मैंने बदल दित्ती गायकी वेरी बड़ा लगांदे जोर पर अजे भी मेरा दौर मैं अजे भी बैठा 5 स्टार च नाल गे पी गरे बहुत मेरी लाइफ स्टार जवे मूवी मैं मूवी स्टार बिना मूवी मेरे रैप च गैप नी मेरा पैस अटैक साले रैप करे मेरे वांगू तू भी गला करदा नी वड्डी ना ऐवे मारदा नी अड्डी ना अज फुकरिया दी चल नी नी अज मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी हम फिरदा बुगाटी यार 150 ते छड्डी मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी बुगाटी यार 150 ते छड़ी ब्लैक गड्डी ब्लैक कुर्ता पजामा मैं पैरां च जोनाटी शौक नाल पावां चंडीगढ़ मोहाली मेरा सिर नावा मैं लेके स्पोर्ट्स कार हाथ ना आवां मैं किसे दे कल्चर नू कहंदा नी ओ फेक गुरदास मान दी रीस कित्थों कर लूं ड्रेक मैं करदा नी अब देखदी ऐ गल बात वड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी तेनु चक्कन ले आया वे मैं टू डोर गड्डी ना ले कुड़िया नू मैं कर दा ना बोर कदी बिलो अबा कड्डी दी है टोर करी कदी बिलो अज मित्रा ने टोर कड्डी सदा मित्रा ते सराते सचियार गुनाथ गिनादे गड्डी मेरी चले अखबन अगे वेख की सारे मेरे पीछे काकी मेरी राते मुंडे बैंदे मेरी जगह ते गला कण बड़ी बड़ी कण बड़ी बड़ी दिन मित्रा दी सुई आड़ गई जदन मित्रा ने टोर कड्डी और फिर दा बुगाटी यार 150 ते छड्डी मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी अज मित्रा ने टोर कड्डी फिर दा बुगाटी यार 150 ते छड्डी यार 150 ते छड़ी फरार अज मित्रा ने टावर कटी अज मित्रा ने टावर कटी अज मित्रा ने टावर कटी हम फिरदा बुगाटी यार 150 ते छड़ी मित्रा ने टावर कटी अज मित्रा ने टावर कटी।